Ik hoor dat de dochter van uw zus. Nee, de zus van uw dochter. Nee. De dochter van mijn zus is Dina Spijdy. En die spreekt vandaag. Okay. En wie spreekt? Ja, ik ben niet zo op de hoogte. Wie is dat dan? Je bent niet zo op de hoogte? Nee, waar is zij van? Zij spreekt op eigen. Zij is half Palestijn. En zij is antropoloog. En zij weet heel, ze weet er heel veel van. Oh, dan heb ik haar misschien wel eens spreken. Dat zou zo moeten kunnen. Hoe heet zij? Dina Spijdy. Nou, Dina Spijdy. Maar dat is wel mooi. Dat dit is heel mooi. Wat voor radio ben jij? Nou ja, Radio Pottenpoel, dat is vrije radio. Dat ben jij? Nee, dat zijn allemaal... Amsterdam? Ja. Okay. Ja, dit is gewoon een van de dingen. Leuk. Dus, maar, bent u daar dan verder ook sterk bij betrokken dus of zo? Nee, ik ben daar verder niet, behalve dat ik een betrokken persoon ben en dat wat daar gebeurt, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, je hebt natuurlijk wel van dat beetje rare verhalen uit. Dacht ik ook al, hè? Kijk eens, Marjan. Oh, nou. Hallo, Marjan. Hallo. Nou, ik... En Eus. Hey, Eus. Nou en ja. Dea. Ik ben een zeer betrokken persoon. Hey, Dea. Maar, Ja, maar ik wou zeggen, want je krijgt natuurlijk wel heel veel verhalen dan ook te horen. Ik krijg ook veel verhalen, ja zeker. En mijn zus woont in Israël. Oh, met haar Palestijnse man. Oké, goed. Ja. Dus dat is natuurlijk een mooi. Nou, dus die nog even zien. Ja. Maar het is in ieder geval mooi dat er dan ook iets positiefs mee kan gebeuren nog. Nou ja. Dus ik, dat zij hier spreekt. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat is heel fijn. Ja. En dit is het enige wat we eigenlijk kunnen doen door onze betrokkenheid te laten zien. Is zorgen dat je er een beetje bij bent. Ja. Net zei iemand van die zingende mevrouw, zei ook van wat je aandacht geeft, dat groeit. Dat groeit. Ja. Ja. Ja. Ja. Laten we de vrede vooral veel aandacht geven, hoe we daar komen. Heel veel. Ja. Ja. Dankjewel. Zeker. En jij een fijne middag en veel leuke gesprekken. Dankjewel. Dag hoor.